پاس پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جلیل القدر محدث حضرت سیدنا ابو عرابہ حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی کے سامنے حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے درود پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ حدیث پاک میں نے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کی 425 حکایات سے آپ کو سنائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے ابھی شائع کی ہے اور 130 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل پچھلے دنوں ہم نے ماہ محرم الحرام کی مقدس گھڑیوں میں اہل بیت اطہار، دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد منائی اور اب سفر مظفر کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ ماہ رضا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا یوم عرس اسی مہینے میں ہے۔ اسی نسبت سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند باتیں عرض کروں گا۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے، یعنی المختار علم ابجد کے لحاظ سے اس کے حروف بھی 1272 بنتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علمی ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 410 پر ہے، ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا، اس پر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ کا نام مبارک محمد ہے اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ ہمارے بھی بچے پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا چاہیے، کہ نام محمد کی بے شمار برکتیں ہیں. چنانچہ رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سرکار مدینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, محمد بہت پیارا نام ہے. اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے. اگر تصغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے, اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ عقیقہ کا نام یہ ہو, یعنی ابتدائی طور پر یہی نام رکھا جائے اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے. اس صورت میں نام کی بھی برکت حاصل ہو جائے گی اور تصغیر سے بھی بچ جائیں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ علی جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو اس کا نام محمد تجویز فرماتے ہیں یا احمد تجویز فرماتے ہیں, اور پکارنے کے لیے جو نام عطا فرماتے ہیں اس میں رضا کو بھی شامل فرماتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا نام محمد رکھا اور پکارنے کے لیے رجب رکھا تو ساتھ رضا کو بھی ملائیں گے, یعنی رجب رضا. تو کیسی پیاری ادا ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں, اور پکارنے کے لیے جو نام رکھیں اس کے ساتھ لفظ رضا کو ملا لیا کریں. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے واقعات بھی سننے والے ہیں. عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل بچوں کا ہے. 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں. مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل ہے. کم سنی خرد سالی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننی سی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل پڑھنے کی نعمت سے بارجاب ہو گئے. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد و نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظم سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی. اس عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی, پھر تاد میں حیات بلدہ مبارکہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الکرم یعنی غوث پاک کے مبارک شہر کی طرف پاؤں نہ پھیلائے. سبحان اللہ, ادب کا بھی کیسا انداز تھا. ہمارے پاک و ہند کے اندر بغداد مولہ کی سمت بھی وہی ہے جو بیت اللہ شریف کی ہے, یعنی مغرب کی جانب تھوڑا سا شمال کی طرف ہٹ کر. تو اگر ہم بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ضمناً ہمارا چہرہ بغداد مولہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے, اور بیت اللہ شریف کا احترام تو ہر مسلمان پر لازم ہی ہے. لہذا پاؤں پھیلا کر بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے, ممنوع ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اسے بے ادبی اور ممنوع قرار دیا ہے. اور جب ہم بیت اللہ شریف کا ادب کریں گے تو نیت یہ کر لیں کہ میں بغداد مولا کا بھی ادب کر رہا ہوں. الحمدللہ سیدی اعلی حضرت کی بھی یہ ادا تھی. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا. چنانچہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولی کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے. جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا تو فوراً نظریں نیچی کرتے ہوئے سر جھکا لیا کرتے, گویا کہ سنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا آپ پر غلبہ تھا. جس کا اظہار کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں یوں سلام پیش کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے جو ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک مدنی انعام نگاہ کو جھکا کر رکھنے والا بھی ہے۔ اگر ہم مدنی انعامات پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی نگاہ کو جھکا کر رکھنے والے مدنی انعام پر عمل کرتے کرتے اس سنت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے، اعلی حضرت کی یہ ادا بھی ادا ہو جائے گی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لڑکپن میں تقویٰ کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ 7 سال کے تھے تو ماہ رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آئیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بچپن کی ایک حکایت سنتے ہیں۔ آپ کے خادم جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کو گھر میں ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا، وہ زبر بتاتے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت جب آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھی تو اعلی حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، یعنی جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے نکلتا تھا وہ صحیح تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دادا نے پوچھا، بیٹے جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی، میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف با حرف لفظ با لفظ سنا دیتا، روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عزوجل کا فضل و کرم شامل حال ہے، اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے سنتے ہیں کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین جب حاصل کیا تو آپ کی فراغت کب ہوئی اور آپ نے فتاوی نویسی کب شروع فرمائی؟ چنانچہ حیات اعلی حضرت میں ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد نے مسند افتاح آپ رحمۃ اللہ تعالی کے سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے۔ الحمدللہ عزوجل سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو فتویٰ لکھے ہیں ان کو بعد میں جمع کیا گیا اور الحمدللہ عزوجل تخریج کے ساتھ جو ابھی فتاوی رضویہ ملتا ہے اس کی 30 جلدیں ہیں جس کے اندر بے شمار فتاوی اور ضمناً کئی شرعی مسائل موجود ہیں۔ کوشش کر کے ہمیں بھی فتاوی رضویہ پڑھنا چاہیے اور اس سے علم کے مدنی پھول چننے چاہیے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون کون سے علوم حاصل تھے، آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بے انداز علوم جلیلہ سے نوازا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتب تصنیف فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھی. علم توقید میں اس قدر کمال تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی میں لا لیا کرتے تھے, اور جب گھڑی میں لاتے اور وقت دیکھا جاتا تو ایک منٹ کا فرق بھی نہ ہوتا. اور علم ریاضی میں تو آپ جگانے روزگار تھے. چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین, جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تغمہ جات حاصل کیے ہوئے تھے, آپ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. ارشاد ہوا, فرمائیے. انہوں نے کہا کہ وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنے آسانی سے عرض کروں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, کچھ تو فرمائیے. وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا. اعلیٰ انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا, میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا. اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بسد فرحت و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان علوم کے ساتھ ساتھ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم تفسیر, علم حیت, علم جفر وغیرہ میں کافی مہارت حاصل تھی, اور فتاوی نویسی اور اسلامی علوم پر آپ کی مہارت کا کیا انداز تھا, کیا آپ کے حالات ہیں, آئیے سنتے ہیں. حضرت ابو حامد سید محمد محدث چوشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شے میں قیام تھا, سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہتا تھا, تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے. ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی. مثلا استفتاح سوال آیا, دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا, یعنی نئی قسم کا معاملہ پیش کیا ہے. جواب میں جزیہ کی شکل میں جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا, فقہ کرام کی اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا, یعنی فقہ کرام رحمہم اللہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں, اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جواب ارشاد فرمایا, یہ تو بڑا پرانا سوال ہے. ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں, ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں جلد اور فلاں صفحہ پر لکھا ہے, فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے. اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحات سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا فرق نہیں تھا. اس خداداد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا. سبحان اللہ, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ القرآن بھی تھے, اور آپ کے حفظ القرآن کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. چنانچہ حیات اعلی حضرت میں ہی ہے کہ ایک روز اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں, حالانکہ میں اس لقب کا آل نہیں ہوں, یعنی میں حافظ القرآن نہیں ہوں. سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا, جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بے ترتیب کوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے کہنا غلط ثابت نہ ہو، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کئی گوشے ہیں، اور جس گوشے کو ملاحظہ کیا جائے اس کے اندر بے شمار مدنی پھول ملتے ہیں، اور آپ کی شخصیت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک اہم گوشہ آپ کا عشق رسول ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر تپا نمونہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ناطقہ دیوان حدیق بخشی شریف اس امر کا شاہد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کسی دنوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو جان و دل سے قبول کر لیا تھا، اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا کے نواب کی مدحہ یعنی تعریف میں شعرا نے قصائد لکھے، کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدحہ یعنی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے، مطلع یہ غزل یا قصیدہ کے شروع کا شعر جس میں دونوں مصروں میں کافی ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدذ اللہ علی اس شعر کی شرح کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمینہ کا یہ مہکتا پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے مقطع میں نان پارا کی بندش کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، کروں مدح آل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ سیدی امیر اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی شرح کچھ یوں فرماتے ہیں، میں اہل دولت و ثروت کی مدح سرائی یعنی تعریف و توصیف کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارا نان نہیں، نان مانا روٹی اور پارا یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جس کے لیے مالداروں کی خوشامدے کرتا پھروں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور آپ کو جو بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا, آئیے اس کا واقعہ بھی سنتے ہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آرزو لیے روزہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے, مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی. اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے, جیسا کہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں نے وہ نعت بھی پڑھی, وہ غزل بھی پڑھی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا جو ہے وہ شرح کچھ یوں بیان فرمائی ہے, اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے, وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوئے لالہ زار یعنی جان میں گلزار تشریف لا رہے ہیں. مقطع میں بارگاہ رسالت نے اپنی عاجزی اور بے مائیگی یعنی مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا ہے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے مصرع ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا ہے, مگر ادبن یہاں شہدا یا کتے لکھا پڑا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سیدی امیر علیہ سنت اس کی شرح کچھ یوں فرماتے ہیں, اس مقطع میں آج کے ماہر رسالت سرکار اعلیٰ حضرت کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں, اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا, تجھ جیسے تو ہزاروں سنگانے مدینہ گلیوں میں یوں پھر رہے ہیں. یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, چشمانے سر یعنی سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئے. سبحان اللہ عز و جل, قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ جو عالم بیداری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہوئیں. کیوں نہ ہو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فنار سے رسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے, اور آپ رحمت اللہ تعالی کا نعتیہ کلام اس امر کا شاہد ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدین چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاں گزی ہو جائے, ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل بن جائیں, اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے, تو ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی محل سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے گا. آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں. ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنت و برے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے کفل مدینہ کی ترکیب شروع کی, یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا. تین ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی. الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے. فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنت بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے ہیں سنی. رات جب سوئی تو الحمدللہ عزوجل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا. جنگ کا نقشہ تھا, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں. وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے, جس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں۔ پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی۔ باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید لکھا، الحمدللہ عزوجل صرف تین دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا۔ بس میری تمنا ہے کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے۔ آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس مدنی بہار سے ہماری وہ اسلامی بہنیں بھی درس عبرت حاصل کریں جو بہت زیادہ گفتگو کرتی ہیں، اور اس اسلامی بہن پر رشک کریں کہ جس نے خاموشی اختیار کی تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں بھی خاموشی اختیار کر لیں تو بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزیز اس قسم کی سعادتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی جھلکیاں سماعت کرتے ہیں، آپ بھی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے، ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا پائیں گے۔ تاجدار آل سنت شدادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمانے بخشش میں فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی فنا فی رسول تھے۔ اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غمگین رہتے، سرد آہیں بھرا کرتے، پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارتوں کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جنجلا کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں، اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں، اور اس وقت تک کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غساخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ چنانچہ ہدایت بخشش میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ غربا کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے، بلکہ آخری وقت بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطر داری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، اور کسی غریب کو مطلق نہ جھڑکنا۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غریبوں پر محبت اور شفقت پر قربان۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر تصنیف و تعلیم میں لگے رہتے، اکثر آپ کتابیں وغیرہ لکھتے رہتے تھے، پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ نماز باجماعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میلاد شریف میں حاضر ہوتے تو آپ کے بیٹھنے کا کیا انداز تھا، آئیے سنتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادبن دو زانوں بیٹھے رہتے ہیں، جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں، اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت میلاد شریف کے واز میں دو زانوں بیٹھا کرتے تھے، یوں ہی واز فرماتے یعنی بیان کیا کرتے تھے۔ چار پانچ گھنٹے کامل دو زانوں ہی ممبر شریف پر رہتے. کاش ہم غلامان اعلی حضرت کو بھی تلاوت قرآن کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماعی ذکر و نعت، سنتوں بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرات، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادبن دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدی اعلی حضرت کے سونے کا انداز بھی بڑا نرالا ہوا کرتا تھا. سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ملا لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے. آپ رحمت اللہ تعالی نے پیر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ دانی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے. اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا. یہ ہیں اللہ عزوجل کے چاہنے والوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں کی ادائیں. نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مورے غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کی بے شمار کرامات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. میں صرف ایک آپ کی کرامت بیان کرتا ہوں. آپ کے خادم جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف بدریہ ریل جا رہے تھے. راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف دو منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی، یعنی نماز مغرب ادا کرنا شروع کر دی. غالباً پانچ شخصوں نے اقتدا کی، ان میں میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سب جھنڈی ہلا رہا تھا. میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی، مگر گاڑی نہ چلی اور حضور اعلی حضرت نے با اطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکعتیں ادا کی، اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی. مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا. آپ بھی کہیے سبحان اللہ. اس کرامت میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھ کر گاڑی روک لی تھی، گاڑی روک لی ہوگی. ایسا نہ تھا، بلکہ نماز گاڑی کے اندر پڑی تھی. اس تھوڑے وقت میں گارڈ کو کیا خبر ہو سکتی تھی کہ ایک اللہ عزوجل کا محبوب بندہ فرض نماز گاڑی میں ادا کرتا ہے. اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدد اللہ العالی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سیدی اعلی حضرت کا یہ شعر نقل فرماتے ہیں، وہ کہ اس کا درکا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. اور مزید شرح فرماتے ہیں، جو کوئی سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہوا، مخلوق پروردگار اس کی اطاعت گزار ہو گئی، اور جو کوئی دربار حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہوا وہ بارگاہ رب غفور عز و جل سے بھی دور ہو گیا. سیدی اعلی حضرت کے غلام ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی بھی ایک کرامت سماعت فرمائیے. سیدی اعلی حضرت کہ یہ محبوب مرید آپ کے سلسلے میں مرید سیدی امیر اہل سنت پنجاب کے دورے پر تھے. ایک دہریہ یعنی اللہ عزوجل کا انکار کرنے والا، اس کی بھی امیر اہل سنت سے ملاقات ہو گئی. چونکہ وہ اپنے نظریات باطلہ پر کافی پختہ نظر آ رہا تھا، لہذا اس سے گفتگو ہی امیر اہل سنت نے اس پر انفرادی کوشش کی، تو امید ہوئی کہ اس پر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو شاید یہ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ہلکا بگوشے اسلام ہو جائے۔ اسی دوران اسے رات پاک وطن شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع کی دعوت بھی پیش کی گئی۔ امیر اہل سنت کے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو چکا تھا، لہذا ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پاک وطن شریف کی بس ابھی روانہ نہیں ہوئی تھی، آپ کی خواہش پر آپ کی خدمت میں چائے پیش کی گئی۔ جیسے ہی چائے کا کپ آپ نے ہاتھ میں لیا، ڈرائیور نے بس اسٹارٹ کر دی اور دھچکوں سے چائے گرنے لگی۔ آپ نے بس والے سے درخواست کی کہ وہ چند لمحوں کے لیے بس کو روک دے، مگر وہ نہ مانا، بس چل پڑی اور آپ چائے نہ پی سکے، بلکہ چائے گرنے کے سبب آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ اتنے میں خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند ہی قدم پر بس ایک دم اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کنڈکٹر نے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ دوسری بس میں چلے جائیں کیونکہ بس خراب ہو چکی ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اس دہریے پر بے حد اثر ہوا اور بس والے سے وہ خود ہی کہنے لگا، نہ پینے دو چائے اور پھر بس چلا کر دکھاؤ۔ بہرحال دوسری بس کے ذریعے آپ پاک پتن شریف روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پور انوار پر حاضری دی، وہ دہریہ بھی ساتھ ہی ساتھ تھا۔ رات اجتماع ہوا تو امیر علیہ سنت نے حسب معمول رقت انگیز دعا کرائی، حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ دوران دعا آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، رائے حق کا ایک متلاشی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس نے تیری بارگاہ میں بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اب اس کا دل تو پھیر دے، اس کو نور ہدایت نصیب کر دے، اسے روشنی کا مینار بنا دے۔ جب دعا ختم ہوئی تو اس دہریے نے آپ سے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ دعا کے دوران ایک انجانے خوف کے سبب میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور میں نے توبہ کر لی ہے۔ پھر آپ کے دستے اقتص پر اس نے توبہ کرتے ہوئے دہریے سے جو ہے باقاعدہ توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر آپ کے مریدوں میں بھی شامل ہو گیا۔ اللہ عز و جل اعلی حضرت اور امیر اہل سنت پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں چند سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں۔ ایک سیدی امیر علیہ سنت نے جو حدیث پاک نقل کی ہے وہ سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ کرم یا رسول اللہ کے 13 حروف کی نسبت سے پانی کے چند مدنی پھول۔ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پیئے، بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ روح ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پھر سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خامخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ منقول ہے، سؤر المؤمن شفاؤن، یعنی مسلمان کے جوٹے میں شفا ہے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھ لیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے, انہیں بھی پی لیجئے. جو میں نے مدنی پھول بیان کیے ہیں اس میں سے کچھ سنتیں ہیں اور کچھ آداب ہیں. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع دو کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیثاً حاصل کیجئے, پڑھیے اور سنتوں کی تربیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے. تو جو اسلامی بھائی ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے محرم کو جو ہے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائیں. اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.